كما نسأله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان على طاعته، نسأله كذلك أن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وبعد ذلك أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية الإسلام، تحية أخي المسلم لأخيه المسلم، وتحية أهل الجنة في الجنة. قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن يشفي الله تبارك وتعالى وأنا يمر أن يؤيدكم ويشفي هارمك فاتي ويمر أن يؤيدكم. سيدي إن كانت الله تبارك وتعالى فكان كون لتقر إن جيه إن وتجري إن ترسيه الروم ووضن إن كدي آلا جسم من أيد غلطان دوا الخوفي وتحيبوتو إمو إن يندتان غلوانا كول لدوري wodi ko ardini fi ko hadi mo timminde ngal dewal wadani en nemaji ɗi tawata en wawata limudedi ha annden no ɗi poti kanko Allahu subhanahu wa taala seediɗen ko kanko woni reweteɗo aranɓe e reweteɗo sakkitiɓe gila tagore men taga ha ñande dargal tari ko kanko tun woni al ilahul ma'budu bi haqqin kanko tun woni rewaɗo makkinnanaɗo hara koye gonga kala mona kanko si o rewama ma o waɗanama dewal ka dow leydi ɗo haray dewal ngal ko ngal mere seedi ɗen kanko Allahu subhanahu wa taala ko kanko tun woni fewnowo kala mo suɓi o fewni ala wawata mo majjinde ha ñande darngal dari kala mo kanko Allahu jalla wa ala o majjini ala wawata fewnude on ɗon ha ñande darngal dari ɗen toromo kanko Allahu subhanahu wa taala jeyti ko jogii ɗumgon dow suɓata en mo fewna en mo tabintinna en mo moƴƴina battane meɗen aray si tawi ɗum fetti torani ɗen ngelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe tawata Allahu subhanahu wa taala suɓiɓe yondiniriɓe hoolike ɓe neliɓe ɗeɗo mofte ne foppu majje jinna ɗeɗo mofte e yimɓe majje ɓaleje maɓɓe e arabuje maɓɓe kordojo maɓɓe e wondo saare e wondo flawa nelaɗo nelal maɓɓe ngal no huɓitimo ɗum ɗon kadi ko ha ñande dargal dari ɗum ina jeeha ko jomumen heeri nani ɓe gila o fukki tagude o nelani nelaɗo mo nelal muɗum huɓiti fow waɗo nelal nelaɗo ngal huɓitiri fow tawi kadi nelal maɓɓe ngal ko ngal ɗon woni timmode nele ɗen ko ngal ɗon woni sakkide teengal addede ɗo fi yettingol diina tawi ino landi bani adama fo e to hejide sengo ley nden ɗon horde islam o hippo ley ɗon haray allahu tabaraka wa taala o holli en wondema ko fiyo en rewmo fiyo en naftinanmo woni ko tagiri en o wi en mi tagirani jinnaji ɗin e yimɓe ɓen sina fiyo ɓe rewan o wi en mi nela mi yamirani yimɓe ɓen e jinnaji ɗin siwona fiyo ɓe rewan ko ɗum ɗon ɗum o yamiri en joni noon ngal ɗo dewal ngal tagira ɗen saabu muɗum ino landi daroɗen waɗen ngal ine jeeya e ko wonata saabu ha wawen timminde ngal ɗon taskagol e waddugol hakkil waɗi noon Allahu subhanahu wa taala o wii imo waɗi ka leydi ga ko bani adama taskoto anda mangu makko ngun wiya nemaji makko ɗinni dow neɗɗo kirritagol bani adama on nemaji ɗi e yiwgol mo teddu ngalngal hino jeeya e ko puusata mo ha o wawa tottude ngal ɗo dewal o waɗi noon ko aduna ɗo bani adama fitra makko on andiraka e bonagol e moƴƴiɗomo siwona hara komo tawata hakkille mum sannaji moƴƴiɗo e neɗɗo neɗɗo no andira moƴƴagol e on ɗon kañum kadi si tawi himo hettori neɗɗan kagal ngal joni noon Allah subhanahu wa ta'ala wi aya je do wadi ka dowleti den no kudi da tawta te andare tum yonay ko tampone yonay ko gondiniram o wi en woni e tagu golleje kammu e ko woni hakkunde leydi e kammu o wadi e dum aya je kawateji mola nadi ko jomiraɓe hakkil taskoro mangu makko ngu rewamo o wiyen ino ɗuuɗi aya je ɗo wallini ka leydi goɗɗe ɗen o waɗide ka kammu yimɓe ɓen ino rewde senngole majje bindi e kiikiide kono ɓe ala wattude hakkil e majje o wiyen e aya goo hino ka aya ka leydi ɗon kawateji moolanaaɗi ɗi haanu ɗon andirde joomi moɗon ɗi haanu ɗon hulirde joomi moɗon rewonmo ina jeeya ko ɓuri mawnude ɗin ɗon aayeeje ɗen ɗon aayeje wonde kadi low leydi ɗo siggaali monɗin onon e hoore mo o wi wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun o wi hino ka leydi aayeeje kawateeji moolanaaɗi wonay ɗi sagu neɗɗo on ɗi tawata so on laari ɗi ɓe ayni al itibar taftagol ɗum konay sabu ko waɗi Allah subhanahu wa ta'ala arkitimo hakkil jabaki rewdemo o wana noon neɗɗo si jaɓi taskade ɗum ɗon o nafitoray o wi hino jeeya e ɗin kawateji ɓurdi mawnude onon e hoore mo fittali moɗon ɗin ko aaya kara mo kojo goto weeteɗo ibnu almu'tas bemaki ɓe maaki min miɗo haawi min nartii tagoore nden min nartii yimɓe ɓen haa hannde mi ronku anndude yedduɓe joomi men ko honto tippi haa yetti mo ko waɗi noon hino ka leydi aayeeje kaawataaɗi nodday ɗi bani aadama waajoomo holla mo moodi joomi maako kanko ni jeyɗo ma rewmo kanko ɗum ɓe maaki fa ya ajaban fa kayfa yuhsal ilahu awwa kayfa yajhaduhu aljahidu wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid ɓe maaki min miɗo haawa ko honno bani adama yettiri joomi mum ka dow leydi ɗo kawateeji wondi ka dow leydi no holla joomi men ko o gooto kanko ɗum woni bajjo reweteeɗo no ɗuuɗi ko honno neɗɗo on turnori ɗiɗo fof jokki goɗɗum goo wiiɗen noon e ɗiɗo aya ɗeɗo kawateeji wondi ka dow leydi ɗo ɓurɗi mawnude e majji ɗi jeeya no on haani ndaarude haa waawa hulde jooni mum ko hoore mum kañum sigiri so wi bani adam hoore makko yoni waaju si tawi nimo mari hakkil nimo mari ko wiyetee kon ko dillinta shuur ko so'intamo ko faala sittaanu makko nu yoni imam ibnu ljawsi rahimahullah ka deftere maɓɓe yeteende zadul masir tafsir ɓe maaki ina jeeya e karamo koɓe firfirɓe aya suratu dariyat wa fi l ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun ɓe maaki kaawate wonɗo e fittaali men ko joomi men wi yo en ndaaru taskoɗen kon wo hino jeeya e muɗum waɗanngol kala bani adama ñaamoowo yara o waɗanimo damal gootal ka ñaametee e njaram rewatanaata e ndeer ɓanndu makko ndun o nafitoroo on ɗon ñaametee o nafitoroo ɗan ɗon ndiya kono jooni men waɗanimo laawi ɗiɗi si o ñaamii o yarii ɓanndu ndun ɗettii nafoore munden e ndeer ñaametoon e njaram ɗan o waɗani ɗin ɗon piiji ɗiɗi laawi ɗiɗi kadi rewata ɗi yalta tawi nafoore bani adama nden waawataa timmude dow leydi ni sina ɗum o waɗata ɓe wii ko waɗi noon si tawno on kiɗi ñaami o yari ko gunnduko kon o waɗiranaaka o ñaama o yara hara si o ñaami haa o haari o yari haa o ɗon tiɗi konko heddotoo ɗon tawta waataa heddaade ka ndeer ɓanndu makko kaka o naaɗirnoo ɗum ɗon ɗon ɗum kadi yaltirta hanno ngurnan nanna ngalaa nafoore ɓe wii ɗum hino jeya akbaru aya mo allahu subahanahu wa ta'ala haanaa hulireede wadi nonno joomi men tagiri en non hay neɗɗo goɗɗo taskatako ko honto joomi men rewdi e muɗum ha o woni bani adam ɗum laaɓanamo ɓaawo ɗum o daro yedda allah subhanahu wa taala arayimo majjaɓe karamo gojo goto tabibu o wi kala bani adama finuɗo o tawi joomi men tagimo rewnimo ila marahilil khalq e laawi ka neɗɗo rewata ɗon ha o timma bani adam o tippike ka dow leydi ɗo tawi ko neɗɗo timmuɗo ɓe wiwoti tawi o fuɗɗike rewde joomi makko gila ñande o jibina hara o jibina ɗum o hetti o fuɗɗi ɗon dewangal o fuɗɗi ɗon yettude joomi men hara gila nden ñande yer duuɓi ko heɓi o o meeɗali raɓɓintinnaade o meeɗali yettude joomi men o meeɗali weltinaade ko joomi men wi kon si o wuuriri ni ha o maayi wo haysi o wurnama gurdan annabi nuuhu ɗan o maayay tawa o gaynali yettude nemaji meɗen ɗin ka tagu golɗo ɗum ara ñamayara henndu tawta o waata yettude mo ɗum no timmina waata si hon ɗum kaka joomi men rewde bani adama on ɗon ha o woni bani adama woni laawol woɗɗumol woni kadi neɗɗo on ka taga ɗon woni nokku faaɗuɗo tawi ko joomi men faalano yo wonu ɗon wo ko ɗum woni wonde ha joomi men o wii inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fi l ardi wala fi lsama huwa alladi yusawwirukum fi l arhami o wii kayfa yasha o wii kanko allahu subhanahu wa taala ko kanko woni annduɗo kala ko woni ka dow leydi ɗo kanko woni anndi ko woni ka kammu kala mo wana kanko ko seeɗa ni anndi o wi wama utitum min al ilmi illa qalilan ko seeɗa o noon anndina ɗon e ganndal o wi noon ko kanko woni tagude on ka nder reedi jeedi yumma moɗon wano o faaliraawo si o tagiima o waɗiima ka nder reedu yumma ma mo koyɗe ɗiɗi tabo jungo wooto ñannde o yaltinta ɗeetere si a tippike ka dow leydi ɗo aduna on fof hajjitii golleeji muɗum ɗin jokkii fiima tun fiya heɓi tun ngon junngo ngo joomi men mancinanma ka reedu yumma ma to jibinaɗa si fof hawtii jokkii ɗum ɗon gollii fii ɗum haa darngal darike ɓe heɓantaama junngo gollayngo ko ngoye gollata kaɓa heɓe heɓataaɗe ko wana noon si tawi allahu subhanahu wa taala tagiima ɓuytaniima ɗeral kala ngal ɗo ɓuyti a arii ka dow leydi ɗo alaa waawɗo ma anndande ngal ko ɗum si tawi so a fini tun a tawi ko a tagaaɗo kamilul aba timmuɗo tere ɓe wi a waataa yettude joomi men on ɗon men nde tawnoo neɗɗo telluɗo waawataa anndude nema cellal o waawataa kadi yettude nema cellal sinaa tuma o ñawi o waali neɗɗo telluɗo ɗon anndi haray ko maa fini mo ko goɗɗum ɗo o faama e nema cellal ɗum jeyaaka e nemaji ɗi kono si o nawnii o waali te haray alaa kadi ko haton jinni e dow laalagal leydi ndin ɓuri cella ko ɗum si hino jarana mo yeeyitugol kala aalamum nafay kon kun o mari kala jawdi ndi o mari no jarana mo ɗeɓtugol ndi fof ardina si o anndii no woodi cellal ka heɓoyto e nawnaare makko nden o ardinay ɗum fof yo heɓi cellal harale kadi ɗon ko o tanƴini no gasa heɓoyto naa pelleɗɗe heɓoto ɗum ɗon nawnugo ɗen no renti yanngi ko fewndaa si heɓugol cellal jooni noon allahu subhanahu wa taala o wii enen ko en aaya ka dow leydi ɗo o yeytu en e suratul muminun gila asli ben men adam onno fuɗɗi tagirde ben men adam haa bani adama on sigiri taga o jokkiri noon fii neɗɗon haa ñannde o maayi o jokkiri noon neɗɗon fii haa ñannde o immintinna o jokkiri noon neɗɗon so o immitike ko honto woni ko hoɗoyta waɗi noon ɗen ni oɗo aduna ko baharu liyan iɗen anndi hay gooto marɗo hakkil jumpata maayo ndiyam wi'a juwango a maayo ndiyam tahal marɗo hakkil arata ñorano ɗum wiya juway yawtoya ko ma o ɗaɓɓa aala ko ɗum yawtirte ka ko juwete ko canku na bahar juwete joni noon oɗo bahar mo wondege muɗum gila ñande bani adam woni toɓɓere nde joni men tagirta bani adama on hetti ɗum mari e nokku ka o tagata ɗum on gila ñande ɗum timmi e hakke bani adama kala bani adam haray gila nden ñande o naati e safar o naati e setew o naati e laawol voyage o daratako o tardata welsinatake fi makko ngunɗon setew haa ñande o naato e aljanna ma ñande o naati ko noon woni terminis bani adama so yiɗi o felata si o salike o felata ɓayri mo tagama ari aduna ɗo ko moƴƴi wo ko moƴƴi o moƴƴata ha moƴƴere makko nen acca mo aduna ɗo ta neɗɗo ko boni cikku wo kadi ka dow leydi ɗo ko o waasineedi wo ko o darti goonga wo o waɗaani ɗum kadi fiyo ɗum accu mo aduna ɗo mi sikki marɗo hakkil fof no jaɓi aduna ɗo ko laawol rewgol ɗum ko ɗum si goɗɗo waalike maayi on nanay muññintinnoɓe ɗen no muññe ɗen fof ko ɗum hardine kitan ka muññe ko ni neɗɗo ko ɗo sakkitorto ɗum ɗo julɓe ɓen e heɓeraɓen no fota ter hoolagol neɗɗo ma maaya ala dariɗo wi maayataake idan si tawi ɗum ɗon jaɓama haray ngoɗo maayo ngo wondege mum ngo no landi ɗaɓɓangol laana ko waɗɗore yehe si tawi ɗum ɗon waɗaka haray jama on ko wonde yoolade ene mo yoolike e maayo ko honto tagdina battane makko wona halkagol si neɗɗo iwi e nder laana o funike ka tummere maayo ɗonno jama o tagginanto o so yiitaka ko o daɗi kaa ko o maayi o maayi o haltike aray idan allahu tabaraka wa taala o wi e suratul muminun walakad halakna al insana min sulalatin min tin summa jaalnahu nutfatan fi qararin makin ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر قوي فتبارك الله أحسن الخالقين قوي ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون هذا آية وني آية مراحل الإنسان إنما رحلة الإنسان فهو آية قرآن وني سبابه كأن نرتي آية ونو أردرينو أنت ويكونون ثم أدنا وني أرد ولقد خلقنا الإنسان o wi gondi ko gonga men tagi bani adama on min sulalatin min tain ganande ko ɗum wiyete sulala eko karamo koɓɓe firti kon wo sulala ka haala arab ko hunde nde tawata inde ɗetta e fiiji hin fof nde jilla waali nde ɗon nden ko nde wiyete sulala ɓemmen adam joomi men ɗettu e leyɗele ɗen ɗe foppu majje daneeri majje ɓaleeri majje boɗeeri majje newiindi mayri yoorundi mayri jaɓoori ndiyan ndi jaɓataa ndiyan joomi men ɗetti e leydi ndin kala jaɓal e muɗum gabbe tumminiri ɗen gabbe fof wallini wiyete dulala min tin. O tekki ndiyam o jilli e ndi ɗo leydi bada an kana turaban summa sayyarahu tinan. Te gandi ko leydi wontata loope ka, kono leydi wonti loope woɗuma ndiyam tawti leydi. On say o wi o ekkimo ka leydi, o addimo o wattimo honno loopal. Ko ɗum siminaɗon ɓe maji alayhi salatu wassalam, annaatu kalma adin, yimɓe ɓen ga dow leydi ɗo hiɓe wawa leydi ndi ɓe taga e mulli. Hino e yimɓe ɓen daneɓe, noye leydi ndin daneri. Hino e yimɓe ɓen boɗeɓe, noye leydi ndin boɗeri. Hino e yimɓe ɓen ɓaleɓe, noye leydi ndin ɓaleɓe. Noye leydi ndin ino yimɓe ɓen fatuma sene, noye leydi ndin fatuma sene. No e yimɓe ɓen yuruɓe hakki, yuruɓe koye sattuɓe feere, noye leydi ndin ɗum. Yimɓe ɓen kono leydi ndin wayi noon ɓe wayi, ɓayni baaba maɓɓe ɗetta e kala e geɓal leydi ndin siɓe maɓɓe taga. Ɓe ɗetti geɓal kamɓe kadi e leydi ndin fof. Ko ɗum sa wi fof fotay walekkoye alleydi, fof foccoray wa meseral arayɗa hela. Wata won fof wata wonde gootum. Ko ma ɗum woɓɓe wontira dow woɓɓe, woɓɓe wontira ley woɓɓe. Odun si jawmi muyi wa jaalna baadakum li baadin fitnatan atasbirun. Mi waɗi yoga e moɗon ko jarrabuye yoga, ene on muñata komi waɗi on kon. Si a wi ni fa inna wa kana rabbuka basira, jomi ma no renti a ko wira muñata ko ara o ayne on. Ara iman ittugol neɗɗo on ka leydi, addamo ka loobal, ittamo ka loobal, naada ruhu e makko, imminamo wona bani adama. Sagugol en enen asli meɗen ko e leydi, kono enen e hoore men na e loobal, enen e hoore men na e loobal. Baaɓe men noon adama asli maɓɓe kamɓe koye loobal. Ɗum ɗon Allah subhanahu wa taala ko ɗum o wi en, ko winde ɗum ɗon gati summa khalaqna summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Koko kaliman summa on e waawu on faana ɗen faamude. Sen faami ɗum ɗon tun en faamay ko ay on wi ko. O wi nde o wi o ɗettimo ka leydi, o tagimo waɗimo bani adam. O wi on say o ɗetti oɗo bani adama ɓaawo ɗum o wattimo toɓɓere fi qararin makin, e nokku yiɓuɗo. Maɗum fi sulalatin min ma'in mahin, e aya goo. Neɗɗo on kadi toɓɓere nde wiyetende maniyu ettetende nden bani adama tage, neɗɗon kadi ko nde sulala kayre kadi. Ko honɗum nde wiira sulala, ko waɗi noon koye tere bani adama ɗen nde foppu majje nde iwrata, nde ara nde tumbonira, nde wona ko neɗɗon tageteko. Wona nokku ngo tum iwrata moobo wona. Ko ma tere bani adama ɗen fof immina e geɓal mum ngal, ara haa tummonira e on ɗon nokku wiyeteɗo duway salatul manawiya, ko neɗɗon tagirte kon tummonira ɗon hara ɗum no iwre tere makko ɗen nde foppu majje. Ko ɗum wiira sulala min ma'in mahin. O gayni ɗum o wi summa khalaqna nutfata alaqa, min ndetti nde ɗo toɓɓere min waɗi nde heɗɗere. Summa khalaqna al alaqata mudgha, summa khalaqna al mudghata idaman, o wi fa kasawna al idama lahman. Nde ɗum ɗo fof timmi o wi summa anshanahu khalqan akhar. Nenaɗon alayhi salatu wassalam ɓe firti oɗo aya e maako maɓɓe mo Abdoullah ibnu mas'udin filli, tawi imamu lbukhari nandimo ka deftere maɓɓe, ɓe maaki inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfa summa yakunu alaqatan mithla dhalik summa yakunu mudghatan mithla dhalik summa yursalu ilayhi almalak. Aray oɗo hadis kadi o ari o woni tafsiran lil aya, wado firti aya on hollu gole bani adam on ko di do no keli woni ko rewata woni Allah subhanahu wa ta'ala wi asli bani adam on ko toppere ndiyam len non toppere ndiyam sinde tettama nde tumbama e nokku mo jomi men ettiki wi on nokku arrahim enen fulɓe kuuta wiyen ɗum renga oɗon bani adama fo woni ko taga bani adam kao tagete ɗon ko fi rahim si tawi ndenon toɓɓere nde naɓama nde wallinama ɗon nelaɗon alayhi salatu wassalam nde maaki nde waloto no nde wallinira ɗon non balɗe capannayyi hara nde tanzadi fut hara ko nde toɓɓere hara oɗo sonnajo mo boobo o wona tageede muɗum hino jokki haajuji mum tagowon hino jokki golle mum si tawno gila ñande sonnajo towi boobo siyo boobo on tage tagu ngun timma haray nene makko koyo teeju wona yo tillu wona yo hay foofu ko tiiɗi maɗum boobo on maayey anno tagugol neɗɗo no satti ka kono rubbama kanko simo waali tagowon no jokki golle mum simo turi tagowon no jokki golle mum simo remude simo wuppude simo defude simo ɗaani tagowon kañum no jokki tun golle mum ɗen o sowata ɗum kan ko noon o woni continirde kanko bani adama o nelaɗon ɓe maaki si o woni ɗon balɗe capannayyi to toɓɓere joni men eggamo ka toɓɓere ɗon addamo in waɗa mo alaka heɓɓere jiijan o wona heɓɓere jiijan kadi ka reedu yumma makko balɗe capannayyi nelaɗon ɓe maaki o wona ɗon kadi balɗe capannayyi ko heɓɓere o egge ɗon kadi o adde ɓawɗe balɗe capannayyi o waɗe huyre teewu to woni ɗon balɗe capannayyi kadi haray woni balɗe temedere e balɗe nooga himo ka reedu yumma makko ndeɗo eggande iwgol ɗo ara ɗo iwgol ɗo ara ɗo hay goto anndano ɗum woni fettirde wona nene makko wona baabe makko wona goɗɗo goo te ka wona tageede ɗon ko nokku ɓurɗo ɓittude nokku ɓurɗo niɗɗitude ko ɗon si jomen o wi yahlukukum seybo pewni ummahatikum halqan min baadi halqin fi zulumatin salat o wi jomi mon ko kanko woni on tagude ka nder deeji yumma moɗon taga on itta on e tagu naɓa on e tagu tawi himo wadde ɗum kadi e nder nife si mana fawodirde ɓe gandi enen e waɗa gollude gollal ka hentaki ka si niɗɗiti e waɗa gollude gollal ko ɗum si garamo kojo goto wi firtugol oɗo aya o wi oɗo zulumatin salat ko niɓe tati woni e nder reedu sonnajo woni ko niwre reedu ndu tigiri zulmatul bab reedu nder mum tigil no niɓɓiti fay ala yolde so yiiɗo hentike e darndu ndu suudu waɗɗe feneteji waɗɗen jolɗe si ɗum ɗo fo uddana tawi naatuɗo nder jongon koyo naaɗum fo udde ara o yeeto yaasi o yeeta yaasi woni fi zulumatin salat woni zulmatul bakm reedu ɗum goohi no niɗɗiti ɓe wi kadi wa zulmatul bimana arrahim renga on kadi kaka nder reedu woni eko niɗɗiti kon ka nder reedu fo kadi kaka renga ɓuri niɗɗitude wo kadi wa zulmatul mashima woni kadi niwre fedanne nden nde o jibindirte e muɗum nde nder ɗon kadi ko niɗɗiti kon fo koye nder nden ɗon ɓuri niɗɗitude neɗɗon noon ko nder ɗon wona tageede ɓe gandi si ko enen jokkitata si ɗum ɗon en faltata ko no ɗum yaara ko ɗum si karamo kojo goto wi mo yetti allah subhanahu wa taala ka dow leydi ɗo haray ko joni men ko majja wo ko waɗi noon laare nelaɗon ɓe maaki leydi hakkunde leydi hakkunde leydi e kammu fow gila nguuɗo ngu wonɗen haynaade hakkunde nguuɗo e ngu hikkugo ɗon woɗɗeedi mum no fatawa hakkunde nguuɗo e nguuɗo be maji hakkunde kammu fow e kammu ina fota wa hakkunde leydi e kammu wokkugo be maji kammu fow kammu yaajendi muɗum ndi lardeer wono ngal ɗo baabal e kaabal e yi lardeer ɗo on be maji tekkendi kammu fow malaikaajo no waawi yaade muɗum duuɓi temeɗɗe joyi to gayno tekkendi kammu fow joni noon kammuuji jeeɗiɗi no senngo dow meɗen ɗo si tawi on kidi iwi ɗo yehi yenguu ɗo simo yalta e nguuɗo yaha temeɗɗe joyi onaati a hikkungu ɗon ngu o fuɗɗo ngun ɗon o yaha temeɗɗe joyi o fuɗɗo hikkungu ɗon ngun o yaha temeɗɗe joyi o yaara noon haa o hewtoya kursiyu rahman o feƴƴa ɗum o yaha arshu rahman ɓe maaki jooni men fawqal arch yara ma tahta sara wo jooni men noon no senngo dow arshi on himo renti ko woni waɗde kon ka nder leydi ga leydi ndi nder nder ɓunnunde e mayri ɓuɓunde e mayri wulnde e mayri himo renti yoorude e loppindi mo renti wo enen ɗo jooni ka joɗɗen ɗo si en tetti kun ɗo en liɓi leyga e wii ko ɗo yurnorten haa ndaaren yiyen no kum waalori en anday en annday no kum waalori leyga haraka kam hoore saabal ɗo ndaarirten ko honde yiyeten alhaali kum annden kum goni ma kum gonaali si kum hibbima e kum ajji naa kuma ittuɗen ngooɗo wirngal no yiyen ɗum ɓe wiimo taskike ɗum o heɓataaka o wona o yedda joomi men mo taskike ɗum ɗon tun mo heɓataaka o weddoto o fima ɗo joomi makko rentaamo o yedda mo ko ɗum siko ɗen ɗon woni ni ɓe ka joomi men deddi bani adam tagi mo so woni noon ɗen ɗon balɗe teemedere e noogay e ko tabiti kon e maakuuji nelaaɗo karamo kooɓe ahlusunna firdi nelaaɗo ɓe maaki si neɗɗo woni balɗe teemedere e noogay ko nder reedu yumma makko ko gila ɗon tagu makko ngun timmata addo ɗum hara o wonaali neɗɗo ko huyre teewu e yinon nde ɗo huyre teewu ko ka heɓi gulliɗi mana balɗe teemedere e noogay ɗon ɓe wii jooni men sortata junngo e nder nde ɗo huyre teewu o sorta e ngooɗo junngo kolli o fawana ɗiiɗo kolli ɗeɗa o yaltina ɗon nowru o sorta ɗon koyngal o waɗana ngal koyngal kolli o fawana ɗin kolli feɗa ɓe wii bani adama yoni ka o ndaara hoore makko tun o wula joomi makko wo sukundu makko ndun e feɗaali makko ɗi yoni ko o waajitoro hoore makko haa o maaya ɓe wii fii hon ɗum o yiiɗii feɗaali si a accii ɗo ɗi juutii a accii ɗo neeɓi a ittaaki ɗi juutay ka kono si a ɓorii ndu si ndu ɓorike mi sikki feɗaandu artay kaa est ce que si a jokkiindu a fukkike heemunde gila ka ndu fuɗɗi ɗo a jokka nder feewu ngun haa yiya feɗaandu nder ton ayiyey ayyata ene ko ko woni ɓeydoraade dow gaa ene ko nder gaa woni sortaade ko ɗum sino juutude kaa ko dow gaa woni ɓeydorde wo si a lanndike hoore maa ɗum ɗo a lanndato haa maaya hara heɓaali ko jaaboɗaa a anndata e hino sukundu hoore si a wuyndi a fembike haa laaɓi si a wii kaari hettanan ɗon miiɗa sukundu ndu nder ton so heddii ko ɗiiɗanga keewu o yiyata o yiyataa sukundu few kaa mi sikkitaa wontii ɗon yontere a yiye ɗuɗɗum ngo fuufita si a heddii ley ɗum a yiyataa ka woni iwde ɗon kaa so a lanndike kadi sukundu koye honno woni iwde a yiyataa jawaabu ɗum kadi a waataa jaabaade hoore maa ɗum ɗiɗanga jooɓi men tagiri neɗɗo noon no hawnii ko ɗum si tawii ko gila ka o heɓiɗeeɗo balɗe temedere e balɗe noogay ɗiiɗo piiji fuɗɗete yaltineede makko siko sonnaajo ko gila ɗon feeñata siko gorko ko gila ɗon feeñata ko ɗon o winndantee argite makko ko heɓata aduna kon haa o maaya ko ɗon o winndantee gila ñannde balɗe temedere e noogay ɗen ko ɗon wonkii sooretee e ɓanndu makko nu ko gila nden ñannde o waɗtata dillude dillatal iraadiya wete kon dillande harani do sala dillibe ko dun dilli dinni kono adda wonki fe sorede makko si o dilli ko dilla ko harakatu tabhi o dillata wana faalede dillugol dillini mo ko faalete dillugol ko bardo wonki kono dila on ka hedi balle temedere nogay wonki sora dila on o wattay fontude juude ka reedu yumo makko sohadu o watta fontude koyde ton o watta ñuubaade ton o watta ƴawde wonde o watta cippaade wonde ara nene makko no sowaɗu de tarbi misal wonde boobo no dilla e nder reedu so ɗetti junngo makko ngon o fawi ka reedu makko kanko sonnaajo on o yeetotoma ko honto junngo ngo wonti ko koyngal ni no waɗa walla watta kamɓe ɓe anndi no waɗa tawi kadi ko ɓuri hawnaade kon ɓe wi joomi men tabaraka taala no tagiri no bani adam ne ɗenɗo balɗe temedere nogay timmani mo ɗum ɗo fof yaltina arkita makko winda ɗon on anndi mo faami ɗum arataɗo ɗaɓɓira no harmiɗi fayri si a ɗaɓɓiri no dagori koko windanoɗon ko ɗum heɓata si a ɗaɓɓiri no harmiri ko ɗum ɗon ɗum kadi heɓata haray a bono to ɗum woni e joomi ma amma yata kadi acca arkite ma no ka dow leydi ɗo amma yata kadi acca ɗon ñallal ngal haanunoɗa wuurde hara ngal ɗon a perdingal ala ñande maayina o ko windananoɗa kon timmi ñande maayina o a caaliɗo arkite mo goɗɗo ñaamata hara ko anndimo on ala on ciri windaneɗo kadi ko heɓata ɗum e ko heɓata dembalde temedere noga ñande timmi fiima ko fof ko ɗon ɗettete fiimum timma oɗo ko gorko wonata ka ko debbo ko ɗon deedidete o ko maloyteɗo wonata kaa ko malkitoyteɗo ko ɗon windete o ko neɗɗo aljanna wonoyta kaa ko yiitew takkitorto ko ɗon windete ara no ka nder reedu yummo makko ɗum ɗo fof ko piijiɗi joomi men wirni e meɗen kono si gooto men fof landama nan ñande si a landama ko honto windeteɗa kaka malaɓe kaa kaka malkitaɓe ɗomi jaɓotonoɗa kaka malaɓe kaa si ɓe landotonoma kaka yimɓe aljanna faalaɗa windede kaa kaka yimɓe yiite ko honto wiyata kaka yimɓe aljanna joni noon a jibinama na anndi na windana gootum e ɗin ɗiɗi a annda ko honkum ko honkum faalanoɗa windede koɗa awa jokku kum kaa yeetama wona ɗum windanoɗa a yeetaka kono ɓayri ko ɗum ɗon yiɗuɗa jokku ɗum ɗon ko ɗum si ɓay neɗɗon so windanama ɗum ɗon timmi nelaɗon ɓe maji alayhi salatu wassalam haray ko gila ɗon to tawwuru makko hande kadi ko heddi fof ko ɓeyda kon haray sabu ngun kan timmi ko ɗum si ɓay on kiɗi so jibinama gila ɗon haray hay ton jannali tere ɗen foppoyno feeñi gila ɗon so jibinama haray ko looteteɗo ko juuleteɗo ko surroyteɗo kadi ko berde ara o heɗi haqqe ko julɓe ɓen mari ko naatama wonki sorama noon so wonki ser sorataake hara no woodi keral ngal waɗaka haray sere ɗen ko heddi ko ñanɗugo ɓeydo haray noon gila ɗon haa ñande o heɓi haa ñande timmi kaw jibinte ɗon haray hande kadi ñande woñande joomi men hino waɗi ndiyam e nder reedu sonnaajo on wiyeteɗan gurmo naatu annama wiya ndiyan njanɗinayɗan boobo on ka nder ɓanndu ko tan ɗon ñande wo ñande reedu ndun hippata e boobo on ñande wo ñande o ɓeydo ñande si tan ɗon ala ɗon o wawata njannduɗo ko ɗum ko ɓir ɓurdugol sonnaɓe ɓen tan ɗon ndiyan ɓurdindinta ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ka jibinede woɓɓe goo jibinta ɓen emba o boobo no yotti hay nayi boobo mo lewru ko tan ndiyan timmi ka reedu yumma makko woɓɓe goo jibinta hara ko lebbi gooti ɓe sowaɓe jibina tenna kono kum boobo mum no fanti ko ɗan ɗa fanti ka o woni ɗon ɗan ɗon noon si o yehi kanko neɗɗon haa ka o jibinte ɗon kanko kadi himo mariɗa jonmen waɗanay mo ɗan ɓayri janndugolngol naa ka reedu nene makko tum haa ton jinni mum kaa so jibinama tan ndiyan haray no kontinde makko tan jokka gollugol ha mari dan haa kanan gollata e nder ɓanndu makko ndum dan golla e der bandu bani adama ko bani adama gorko e sonnaaji ala haddi sawa duubi nogay e go gila nyande o jibina neddo nyanday teydo towugol juutugol kiidugol iye ɗum ɗo fof ko ñande e nder balɗe duuɓi nogay e goho waɗanto bani adama gila ka heɓi duuɓi nogay e goho gila ɗon o njanɗita ta ara ni anndandat mum gasi kan gay ni gollude siɗan hetti keɗan golli yeeso ɗon o wonay ko arabuɓe hinnata kon amla juutay ɗum haa ɓurta hewa siɗan daraki fewɗo ɗon si ndiyan ɗan kadi fanɗi ka ɓanndu bani adama on tan waawaali jokkude mo haa duuɓi nogayna e makko ɗan timma makko ɗin timma siɗan daro siɗan dari ke gaamin ɗum o wonay tunngoojo ko ɓen yiyeten tunngo tunngo ko ɗan ɗo ngurmona ɗum mana wi makko on ronkata yaaduɓe makko haa heɓa duuɓi nogayna e haray ko ma wona tunngoojo nogay e goho si tawi ɗan feƴƴiti duuɓi noga e goho ɗin ɗan lannaali ka ɓanndu ko ɓen ɗo yiyeten hara no heɓa ɗiɗo ko sowindiraaɓe ɗum ɗo noon fof joomi men no aynen ɗum neɗɗo o sowa o annda fiiɗu kaye ma anndi goɗɗum e ɗum o annda fiiɗu ko ɗum si joomen o wii fi ayi suratin ma saa a rakkabak ko mbaadi no yiɗi ndin o waɗuma ko ɗum si ɓe wii hino jeeya e yettugol nemaaji joomi meɗen ndin sinugol tawa ko daɓɓo yelo juutugol kana joomi ma annda ko annduɗa ananaade o wii fi ayi suratin ma saa a la ma sitta rakka bakka koye mbaadi ɗo yiɗi ndin kanko o waɗuma ɗum hawranaama si tawi an ko probléme juutugol faalaɗa maydara ɗiɗi ndaaru mo alaa juuɗe lanndoɗa on ko ɗum o faalaati ko juutugol honno mo faala juuɗe kaa an alaa ɗum iɗa mari ɗum ko ɗum si tawi oolo tasawur fi batni ummil insan bimana ɓe wi hino jeya e kaawa si ɓurɗo mawnude ko joomi men waɗani bani adama e nder ooɗo nokku so joomi men wollimo kadi rewnimo ɗum siwata gorɗo jibine ka dow leydi ɗo mawni tinno o yika joomen rewni ɗon neɗɗo ko on ɗum o tagirimo e nder onɗon nokku to heññimo nder ɗon siko nguleedi no ton ko anndantamo ɓuuɓol hawrungol siko wulugol no ton ko anndantamo imana ɓuuɓol hawrungol ma nguleedi hawrundi si ɓuuɓi haa ɓurti ɗum ɗon wiyete almasima fedande nde o jibindinteende golle nden ko si neene makko nawni ɗum ɗon heñjamo e ñaw neene makko muukam nen makko alaa programme ma si tawi ɓanndu nene makko ndum wuli ɓurtii ko o towrata wuuridude mum ko masima o toppi to régula nder reedu ndum haa wona climat normal fii boobo ko ɗum so yii sonnaaɓe gila ñannde o towi faydaaray ko nawnu ɗo haa ñannde o jibi si taw noon nawnaare nene makko nin accitano e mayre ko nden walaynoomo kam ara kanko o nawnaako ko ɗum si nden ɗon fedande ko sertii e mayre o ñannde o jibina warda e mayre hayyaaɓe ko nden ɗon jokkitii bani adama o fof ka nder reede ko karmakooɓe tiɗdo wallini ko so wii noon kadi ko ɓuri hawnaade ko gila ñannde neɗɗon woni toɓɓere ka nder reedu yumma mum alaamaande yo jaɓu wonde ɗo so yaltoye hara alaa ka o towna balawal joomumen wii ko ɗiigan wuurataa haa ñannde jibinaɗaa si a jibinaama kadi mi holle miɗo waawi wayni pinoɗan jiiƴan ko wonaa jiiƴan wuuraa ɗum kadi haa ñannde waawaɗaa ñaamude imamul ghazali ɓe maaki kamɓe hiɓe jiɗi ko honno bani adama tabbirta ɓernde wiyam min o mawnin tinno o ɗetta balawal aynay o yeggitii bimana lebbi cappanɗe bimana lebbi jeenayi e ko fawi himo e nder reedu nokku faamɗo nokku ɓittuɗo nokku niɗɗituɗo faale makko yaltinaali mo ɗon faale yaltugol yaltinaali mo ɗon kaa ko tuma on kidi faala yalta naa tuma on kidi faala yaltata ko wana ɗon o woni ɗon tawi ɗin ɗon dumundeeji fof koko sonnaaɓe ɓe yiyata ella kon kala bani adama tagaaɗo e nder reedu ko ɗum o wuura ɗum addeddaali fiitaa wuuru ɗum ko sonna ɓe yiyata ella par lewru kon ko ɗum sen yiyay alamade sonnajo o sowike ko daragol makko yiitugol ella o yiitata ella sima sowi ɗum ɓuri ɗuɗude kara mo goɓɓe mbe wi tuma sonnajo sowiɗo siini wo wondude sowa gongol haray ɓiɗɗo makko wonɗo ka nder reedu makko on nawni nawnaare haɗay memo ñaamugol ƴiiƴanta yer ko o woowi ñaamude ko fay noon mo nawni ñaamata ko woowi ñaamude ko ɗum ɗon heddotooɗo hara alaake wona on say yalta so ndikki tun a yiitata a yiitata imam ibnul qayyim el jawziya ko ɗum ɓe maaki tuma sonnaaje fiiwi wo hara mo sowi haray siflo haa mariba marid haray boobon nawni o acci waawde ɗeccude yer ko woowi ƴeccude kon fow hay aduna ɗo si tawno a ñaamay ñannde o ñannde pamaari maandi ndi fof mayri a heddinta ñiira heddintamaafe an ɗum si a nawni wooday ko heddi hooji kaa heddataa ko enndoto kaa ko wara noon boobonɗaa kadi si tawii tun himo selli kin walaa probléme fut fiilaye yumma makko on ko dose makko normal ɓeydataa ko ɗuytataa ko ko ɗum woni dépense makko on kamnede jooni noon ka o ñaamirta ɗum ɗon kadi ndarten ko ɓuri hawnaane kon ɓunndu ko boobo gollataa e ndeer reedu ko wuddu ndum e yii wuddu ndum ko ndun ɗon sukkotoo ka fiilaye on wonoyta ton tuma o weelaa o iwra ɗon gila ara tawa mo o ñaama yer haaju makko on o habdetoo tuma o weelaa o kadi ara si goɗɗo noon wuurii ɗum ɗo ko tawata aduna ɗo si memii linsere wuppete si memii e ɓanndu ndiyam waɗete itte a wuurii ɗum lebbi jeynay a talaaji si a tippike ɗo a wii a talani o haray a dew ɗum kaa haray naa bewre ɗum woni sabu ɗum haray ko ɓewre ɓayri si tawii ɗo ko subugol ñaametee neɗɗo ko so jibinaama waɗta suɓude ka nder reedu dépense ko joomumen jomumaa toon alaa suɓagol ɗum tu wuurata ko ɗum on siɗi ko nii kadi yaarata ɓe wii kadi hikma allahu subahanahu wa taala on waɗani yu sonnaajo on ka nder reedu makko renga kara mo kooɓe tib porto ɗen e julɓe ɓen fof ɓe ɗaɓɓitii ɗum ɗon haa ɓe wii kaawatee mo joomi men waɗi e renga on haa hannde ɓe yi'aali kaawateewa on e renga ka boobon tagetee ɗon sabu renga kañum arrahim ko ɗum so yiyay sonnaajo no sowoo gooto ara ko renga gooto mari o sowoo ɗiɗo o sowoo tato o sowoo nayo o sowoo njowo o jibina ɓe fof kadi hara ɓe wuuri taa yiyaali ɗum a yii ɗum ɓoonii kadin waaɓen kadi ñanndoo ɓayda yeyi ɗum ɓayri alaa ɓurooɓe jibinde kadi e ndeer tagoor nen haa heewtiiɓe ɓen ɓe jibina e moƴƴo so wii ko fii hon ɗum gooto tagantee e nokku ɗiɗo tagee ɗon tawi haa renngaaji ɗiɗi ɓewnaa tageede koye sakuuru wootu woni renngaa o ko ɗon ɗiɗo heƴata ko ɗon tato wonata ko ɗon nayo wonata ko ɗon kadi gooto wonata ɓe wiiɗen anndi ko fii hon ɗum ɓe wii ɓe annda ɓe jokki ɓe ɗaɓɓite haa ɓe tawi renga on himo jogii aaya woni kanko kono o ŋaɗiri wo o tekkiri kono o hoynitiraa wo o ɗewliri ɓen mari ɗum ka dowleydi ɗo huunde si ŋaɗii ka menga ɓe ŋanndi koye boore o koye fayɓe soodantee wuttee kaa holno ɗum wiyetee tombolaa manka koy koye ɗon kañum no wuttirɗaa heewiri wo cekkay woni kaa ɗewlay woni ko ɗum seedee ɗewlay woni ɓurtay ɗum feɗɗa renga sonnaajo noon kañum kono boobo on njanɗiri ndeer ɗon wo renga on tekkiri ɓeydorii doole tekkugol kono renga on ɗewɗi maana boobo on fanɗiri wo renga on ɗewliri ɗum ko ɗon tuwoni ko ɗum sika gooto tagotoo ɗiɗo wonay ɗon ɓe yaltaana ɓe toka ter kadi ɗum ɗo woni kaawatee moolanaaɗo joomi men kadi waɗi en hikma maɓɓo on boobo on ka nder reedu gila ñannde o tagaa to woni banii aadamu ka nder reedu yumma makko ka nder renga o huccay neene makko o fewtataa neene makko boobo fewtataa yeeso wono neene mum fewtiri si neene mum no yawde no fewtini kañum ka nder reedu harayno hucci ko ɓaawo fewta ko ɗum si cheikhul islam bitaniyata ɓe lanndaa lanndal ñannde ɓe o ɓe maakiti julɗo jommbii gooto e rewɓe ahlul kitab nasraniya aw yahudiya on debbo on so walike o do jurgo o debbo o mayi bobo on no ka der redu makko bobo on mayi to joni bobo wonno ka der redu on mayri bobo ko baba noddi tirte bobo on kanyum ko jurgo kono debbo mayi no on say bobo on no ka der redu mun kanyum wana jurgo joni ko honno islam waɗata ɓeeɗo ɗiɗo julɗo maayi e nder reedu seefeero honno warreten ɓe maaki nde tawnoo joomi men simo tagude bani adama ka nder reedu nene makko ko faawa o tawi nene makko si fewdiya to huccaymo kanko si o maayi tawi boobonno ka nder reedu makko aray wanaayo debbo on ɗedde name ka berɗe alyahudaɓe ma ka nasaranuɓe surroye ton haa jurɗo on surre ka berɗe heɓeraɓe wanaayo debbo on ɗedde kadi name surroye ka berɗe julɓe ɓen fii boobo on yo surre ka berɗe julɓe ɓen haa keeɓeer on surre tanko julɓe ɓen tawi awa ko onno ɗum warrete ɓe maaki o waɗante kaburu feere kanko ko surrete feere hara julɗo on yahaani ka heeɓeraɓe keefeero yahaani ka julɓe ɓen o waɗane kaburu feere ɓe wii kadi noon ka gurrugol mo ɗon kanko debbo on ɓayrinaa o julɗo si kaburu ngun asaama o fewtintaake kibla kanko kanko ko yo huccine kibla on so wallinaama hara ko nii asira o nganndi so fewtii nii kibla haray boobo mbayno huccimo kañum fewtii hirnaaje si tawi debbo noon wallinaama fewtinaama hirnaange haray boobon kañum fewtii kibla wo debbo on koye asane kaburu o walline ka nder kaburu o fewtine hirnaange fiyo julɗon heddu haqqe mum o fewta kibla ɓe maaki ɗo haray hay gooto e maɓɓe tooñaaka gooto fof heddii haqqe mum e nganndi si dalil haadal kawl wondema boobo huccuneede muuɗum tawi kadi o jooɗoto o fewta dow wano fof jooɗorto noon ɓe wii si o yaari noon haa hewtii ka o jibintee ɗon o tipportaano o jooɗorii noon ka nder reedu ko maa joomi men hokka mo kudura doole yiilagol yiltoo taƴa kallaaɗi e fiiji tammitinooɗo mo ɗi fof nder ɗon si yo heɗɗo o waawa yaltude ka nder reedu nene makko ara aduna hara hay gooto wallitaaki muɗum alaa kadi walloomo ɗum ɗum ko doole makko waɗata ɗum ala mo ka nder reedu ɗum ɗon ko doole makko en o wallitorto ɗum ko ɗum siɗo wii boobon ko ɗiɗi dilla ka fii jibineede so heɓii lebbi honno jeeɗiɗi o dilla e fii jibingol ko deɓɗuwaa koko wooday si o faale nde tagude accitayde mo joginooɗimo si tawata siɗi accitaali mo ɗum o yaltata o etoto tagude ɗin hara mo jogii lebbi jeeɗɗi goɗɗiɗi o gaynatii majji o heddotoo e cellal baɗɗe yannditi si tawi noon o tiinaa walaa doole moƴƴa so o yannditi haa o gaynii tumtin ɗon yannditi wontanay mo ñaw si o jibinaama e lewru hikkundu ɗon ɗum ɗum o maayay maa o maayay to jibini ko ɗum si boobo heewaaka jibineede o jibiniree lebbi jeetati o wuura aada e urko anndaaɗo imo jibiniree noon lebbi jeeɗɗi o wuura imo jibiniree lebbi jeenayi o wuura imo sowee dumunde hitaande duuɓi ɗiɗi karmo goɗɓe mbe wii mudda ɓurɗo woɗɗude soweede on ko duuɓi joyi boobo no sowee duuɓi joyi ɓe wii kon ɗon mudda ɓuri woɗɗude e ko tawata ino tabita sonnaajo ino sowo ko ɗum si imamu maalik nde ɓe lanndanoo fii sonnaajo mo moodi mum majji yiitaaka few yaltii ɗaɓɓere seddo maa safari artaali fii mum nanaaka woni duuɗi ko honno oo debbo waɗetee ɓe maaki koyo jooɗo duuɓi nayi o habbo moodi mum muddatul haml kamɓe ko duuɓi nayi ɓe jaɓi sonnaajo no sowo ɓeyni o jooɗo to duuɓi nayi o habbi ko moodi makko akhbaruuji makko ɗaɓɓitee si o yiitaaka haa duuɓi nayi timmi o heynoo ɗon noon kadi iddatul wafaa lebbi nayi e balɗe sappo ɗin o heynoo ɗi si tawi yo henni ke ɗin lebbina e balɗe sappo timmi moodi makko araari on say gila on hande kadi hara o yalti e dow gangal doɗɗo goo mo waawi mo jombude mo waawi jooɗaade o ronka jom meeɗen kono noon si tawi tun moodi makko ardoyii ɓaawo ne o heyni haa timmi goɗɗo goo jombi mo ɓe wii hara e moodi makko arduɗoon ko huwa mukayyarun timmi kaa o suɓinde simo faalaa o hetta ɓeygu makko jombanoo ɗoon simo faalaa o accana jombuɗon o ɗaɓɓa goɗɗo goo kono hetta e teŋe koo jombirta kon ko hettaal ɓeygu makko mi yii o ɗoon ɓeeɗo holli en ɗumun nde sowa gonngo ko ɓuri ɗuuɗude haali biya kon ko lebbi ɓeɓimana ko lebbi jeenayi e balɗe sappo maa lebbi jeenayi kono noon ko ɓuri woɗɗude kon ina wii haa telen duubinayi ko karmokooɓe sappi haa telen duubi jee woɓɓe goo ko ɗum si ɓenni ɗon si o dilli ɗum ɗon sii tippagol si o alaa ɗoo ne timmude ɗum o waawataa jibineede ka jeedo to wuura haray mo mari ñaw ñaw ngun kadi alaa ka o ñawndeteengu ka dow leydi o ndi kattinaaka nder reedu neene makko ko toon ɗum o ñawndeto sirrahi ko ɗum so o yiwii ɗon haray o weegi tadi ke koyetee ko mayde ɓe wii ɗiɗɗo sino wari waa wiyen ne mum neere maa manngoore maa ko ɓimaanaa korinetee tun doole muuɗum ɗen ko mari kon si tawii hino ka rimaa ɗon haray no mari doole ɗon ɓuri si accitike ɗon arii ka leydi sewno kadi ko woni keccum ɗon haray no mari doole jogitagol ɓuri si ɓenndi kaa ɓeddee ɗoo liwlu reppo manngoore heccere pooɗaa naaraa doole ko pooɗataa ɗon si accita reppoyaa ɓenndude mor pooɗaa naaraa doole resu ko gootum wonata naa gootum kaa te si nde yehii nde wonii ɗon da hoore lekki ɗon haa nde wuyni haa nde ɓenndi si daa ɓenndugol mayre timmii tun nde waalataa hoore lekkal ngal ko a tettay maa uno kaa boobon kadi koni si o wonii ɗon tun haa dumol nde tagoodi makko ndi timmi haray hannde kadi o alaa place ko nder reedu ton ko maa ɗum yala ko ɗum si tawi ɗum habbagol alaa ko ɗum si woɓɓe goo ayiyayi ine jibina ka heɓɓaa jibingol tango soni o yaldee tun ko ɗum si joomen o wii summa sabila yassara ko kanko newini laawol ngol so o yaari nii ɓe inni o haa o heɓii lebbi jeenayi balɗe sappo maa lebbi jeenayi maa ɗumun nde tagoodi makko nii timmi ɓe wii on sayno o jooɗornoo non o yiltoto o junnitoroo hoore men fii jibineede junnitorgol mo hoore nen imaɓe ibnul qayyim ɓe maaki ka tuhfatul mawdud hikma ko joomi men waɗee muuɗum kon hakkille ronko heewtaade annda ko fii honnu hari boobon jibiniree koyɗe ɗen so inni ko waɗi noon kala ka hoore bani aadama heƴi ɓurfo e aada no anndi bannde hendin ɗum heɗeeɗo hara kadi ndu fittaaki ndu helaa ndu muñtaaki ko ɗum si tawi ko hoore nden ɓurata tipporde ɗiɗɗo enni o si tawi o ardinii koyɗe ɗen hara himo weeɓitanii maawi ko himo weeɓitani neene makko kadi heddago lenñol waɗi noon si koyngal gootal attike yaltude ɗe ardaali hara probléme heɓike kaa hara probléme heɓaaki hara heɓike ko ɗum si joomen ka fowtingol yurmina debbo on yurmina boobo on yilti boobo on hollimo ko honnoo ardata tawi hay gooto innaali mo yo yilto ka nder reedu neene makko sina allahu subahanahu wa taala taguɗo mo koo noon ɗum wii yo yiltoro ni te wiiti o yaarii nii haa o jibinaama timmii o woni bani aadama o arii ka dow leydi ɗoo joomi men e nemaaji makko ɗinŋe dow oɗoo bani aadama o eggay ɗiigan ɗan o wonnoo mo defansirde ɗan ka nder reedu neene makko joomi men waylitay ɗan ɗon jiijan watto ɗan kadi ɗiraaɗa ɓenndi ɗin heewa ko ƴiigan ɗan wonaa moƴƴintinneede ɗan ɗoo ɗiraaɗa ko kontina ɓayri nde tawnoo nii ni reedu makko ɗum tawnataa ɗinaa wono ɗiraaɗa boobo so jibinaama hannde mi sikki hen wurɓen turbantaamo faabu hannde boobo jibintaake hannde okkore mu ñiiri hannde boobo so jibinaama ko ɗiraaɗan tun jooni noon joomi men hollimo ko honduɗan ɓiraɗan hol bimaana heɓetee joomi men janndimo kadi ka nder reedu neene makko ko honno muynirtee atto ko muynude bimaana atto jibineede riisipito heɓi lebbi joyi ka nder reedu nene mum gila ñande o heɓi lebbi joyi haa ñande o jeɓina ñande wo ñande o rewtoto gardu muynugol o maɓɓoto gollum kum o muynaku ɗumum nde yonde ara mo janngude ɗum to gila lebbi joyi haa o jibina ko ɗum so o jibinaama ɗum o jonnaama endu o pooɗaydu kisan wono wonno janngirde noon hara gooto wiyaani mo pooɗu nene noon ko wiyataamo pooɗu endu ka heddo to ɗum haa henndo ka hunnduko o ɓoon ɓe wii ɗum hade mo janngude ɗum ka nder reedu nene makko gila ñande o heɓi lebbi joyi o yaara ni so o jibinaama ɗon allahu subahanahu wa taala wo ka yurmingol mo kanko boobon yurme nene makko jooni mi waɗanaade mo ñiiƴe ka o woni boobo waɗanimo ñiiƴe wo tuma waɗde haqqirde annda ko ŋatete e ko ŋatataake si o heɓuno ñiiƴe so jibindinna e mum o lorrayno nene makko ka muynugol ko adi noon mo ŋatayno so ŋatimomo muynude si juuti o accirtinnayi mo muynugol sawloru so accidi muynugol hewtaali ka o accita o lorroto so ŋati nene makko nene makko townantamuɗum si sukki joni noon itti ko addata lorra kan hakkunde maɓɓe ko gooni mo ŋelde tu o yaari noon ko noon noon o yaarata noon kadi haa allahu subahanahu wa taala si yaadi e makko haa tawi jooni reedu makko ndu hewti yandande nde tawata ɓira tun yonata jooni e fuɗɗoomo addande ñiiƴe ƴakkirɗe ɓeeɗo ɓe wiyeteeɗe yeesooje ɗen o waɗana mo ɗen o fuɗɗoro ɗiɗi o ɓeyda o yaara noon o yaara noon haa o waɗana mo helirɗe haa o waɗana mo unirɗe gila ɗon ara hannde kadi o watti hoccude ñaama o waɗnaama jonnede ko fof ñaamata kon seeɗa o ɗanna ko ni o yaarata haa o yondinoo e fira nan o heddotoo e ñaamugol ko fof woni ñaamude kon wono fof ñaamirta noon jooni noon so arii haa ɗo o timmi o yaarii ɗo ni haa o heewtii ɗo joomen no accimo yo liibu haa o wona neɗɗo marɗo haqqil senndinirɗo joomen fuɗɗoomo wiwde o waɗannooɗomo gila haa ka wonɗaa ɗo o wiima yaa wattu waɗde huunde kaari haqqille bani adama hippude no jaɓa waɗugol ɗum ko ɗum so yiinelaa ɗon ko ɓe maaki boobo ko yamirtee julde ko so heɓii duuɓi jeɗɗi ka so heɓii duuɓi sappo o juulaani yo fosse fii julde nden ko yaara noon haa o helli fee jooni men wiya gila hannde si o juulaani baaba makko ko fawetee kon e angal julde ko ɗum o fawetee angal julde hara woni hannde kadi mo kalla ko nii yaarata mat bani adama on ko nii o yaarata haa ñannde o helli maa jooni nan inna mo jooni noon ka wonɗaa aduna ɗo wonaa galle heddotooɗe ko galle ɗe tawata ko lannayde no woodi noon galle diwaano ɗo ka yahetee ko toon sakkitoroytee prépare no fii toon ɗum haraon sido heɓii hakkille wattii suɓaade wattii miijaade wattii wiide aaden haanii heɓude ka hoɓa aaden haanii heɓude sonnaajo aanen ara wattii yiɗande hoore mum moƴƴere joomi sappanoomo fii ɗin piiji ko ɗum si tawi kara mo kojo gooto mo wii inna lillahi ibadan kutuma sallatu dunia wa khaafu lfitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat fi lhayi watanan jaaluha lujjatan wattakadu saliha alamali fiha kutuma o wii aduna ɗo no woodi jeyaaɓe allahu subahanahu wa taala marɓe hakkil ndaaruɗe aduna ndaari yimɓe aduna ko honno aduna woni gollondirde e maɓɓe ɓayri aduna ɗettae ɗo miskiino yaada e makko haa wara mo ɗetta galo yaada e makko haa wara mo ɗetta marɗi mana ɗetta timmuɗo yaada e makko haa si mana kala mo o yaadi haa e nokku on waynondirey kamɓe noon nde ɓe ndaari aduna ɓe tawi koni aduna sakkitorɗo e kala wonɗo ɗo ɓe ɗetti aduna on ɓe waɗi bahar kako wiino ɗen kon to ɓe ɗetti golleeji maɓɓe moƴƴi ɗin tewe rewgol joomi maɓɓe ngol ɓe ɗaɓi ɗum ɓe waɗi ɗum laana waɗɗortee ka oɗo bahar ɓe daɗi jooni men wiiɓe radiallahu anhu wa radu an ɓen ɗon o welaama ɓe kamɓe kadi ɓe welaama ɗum ko aduna ɗo ɓe heɓunooɗum woɓɓe kadi wuuri ɗo yii aduna si heɓaaka hara e ferdaama aduna si moƴƴaali hara e boni fof ko ɗo manquɗo ɗo wo mankaama ɓen kadi ɓe wuuri ɗo ɓe jokki weli ɓe jokki foti ɓe jokki yiiri ɓe jokki weeli ɓe jokki yelaade ɓe tawata sibe wuuri ɓuri gurdan annabi nuhu ɗan ɓe timmintaɓe. So wi kala bani adama waaliɗo maayi ko ɗeɓɓunoɗo goɗɗum maayi, wala gaynuɗo maayi, ala gayno woddi maaya ko faalaka on ala. Ko waɗi noon neɗɗo kala ko o yeli so heɓi ɗum ɗon wonti kin no aarida e yelagol goɗɗum goo. Waɗan bidarɗo misal ka fulawaji men nga ari wona sifa ɗi cuuɗi wonno ka ari ko cuuɗi huɗo marno ɗen dande leydi mahete noon gatal si heɓi so fawe ɗon ɗum kadi har ko fimo ko baɓe teddiɓe ɗe ka sina ɗum karanden e fay ɗum sittay ɗum ka suudu ka melta ɗon waalo ɗum yoni tan ɗum annda noon yaara noon yaara noon yaara noon yaara noon ha ɗi cuuɗi huɗo keew men addi newa ɗi liɓa paaniiji darna. Woɓɓe wiya ɗon kidi heɓayno cuurum paani ka amen ɗon temoɓe fowto e ñorta ñabba haray min timmi. So yehi ha suudu paani heɓike ñorta ñabba pottike o wiino gati oɗaɓɓa joni kadi goɗɗum ngo plata yeeso ma ko wiyata moƴƴi min on ɗon hannde kadi ko heddi ko men gurnan ko dewat ayiyatan. O wiigol si on kidi heɓayno kadi foto hum ko yaara luumo ɗo ɓayri jama on yelo kumɓe ko ɗum ɗon ɗum dimana neɗɗo kala waaliɗo maayi a yiimo gaynaali maayi ala gaynooji maayi. Ko ɗum siniraaɗon alayhi salatu wassalam e maaki sinno bani adama okkanoomo pelle ɗiɗi kanŋe hara ñannde o ko yaw o caɓa ɗon yer koo faala o watta koo faala ko gurnan ɗan kottina ɓe maaki ñannde goo heɓayno ɗum o jokka wooto ngon hara koye memaaka tawdey o jokkay wooto ngon haa ñannde goo o yeloo to heɓayno tambo ngo wona ɓaawo ngooɗaa kadi hay o gaynaani goya o fuɗɗaaki dimmo ngon mo yelaade sammo o gaynay. Ko ɗum si ɓe maaki laa yamlaw fa ibnu adama illa turab ɓe maaki alaa ko hebbinta hunndu ko bani adama o inna hannde yoni si wonaa ñannde o watta e ndeer haɓuru leydi naate e hunnduko makko. Ko ɗum ɗon tun o wiirta yoni joon noon ɓeeɗoo wuuruɓe ɗoo fof ɓe tawata ɓeeɗoo wuuruɓe ɓe jaɓaali ko joomumen wii kon haa joomumen wii sawaun alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yuminun. Ko wiyaa goo sawaun alayhim astahfarta lahum am lam tastahfir lahum lan yahfira allahu lahum. Kan noon kadi kaaduna ɗo wuuruno kaago nokkugo ɓe wuurno ɗo ɓe wuuruno e yii woɓɓe wuurii ɗo haa joomumen wii ɓeeɗo joomumen welaama golle maɓɓe ɗe aljanna woni werde maɓɓe lannataa e sahaabaa ɓe nelaaɗo ɓe nelaaɗo sinayno fotta e mum tun ɓe maaka joomumen wii yomi yeeso ma anta min ahlil janna so yimɓe aljanna jeeɗa ten no wuurunoo ɗo haa ñannde goo nelaaɗo noddi ubayya bun kaabin ɓe wiya ubayi joomi an yamiriiran yomi janngane suratal bayyina. Ubayya bun kaabin o wii sammaani rabbi bismi ya rasulallah joomi an noddi innde an nde wii yon jannganan qur'an ɓe maaki hii o wulli wala wala ngo neɗɗo wuuri ka ɗow leydi ɗo haa joomumen kontiriima ni ala aɗi ko ɗaɓɓa ɗon woɓɓe kadi wuuri ɗo haa joomumen wii nelaa ɗo so a wiiyomi yaafoɓe mi yaafataako ɗo ɓeeɗoo ɓe yaafataake ɗen kadi ko adna ɗo wonno si a waaji keɓe so a waajaaki ɓe ɗo fota fer ɓe nafo fer so a waaji ɗen kadi ko aduna ɗo wonno ko anndi ko ɗo fof wonaa ɗaɓɓeeɗe yehee si wonaama ɗo noon on kinno wiino ɗen noon naane si tawno moƴƴugol e dewal no wonaynoo sabu bani adama heddo o so ngannde tawayno ɗo nelaaɗo accemɓe ɗo kadi yehe kaa en tawayno ɓe feƴƴini oe si tawno tun moƴƴugol e ɗoftagol joomi men e tinnagol e dewal no heddinayno bani adama e ngurndan en tawayno nelaaɗo no wuuri en maayeyno kadi accemɓe no wuuri sono honto ɗo naa ɓe feƴƴini holli dewal accaalima ɗo moƴƴugol accaalima ɗo a moƴƴaali fiita yahu a yahay si tawno kadi bonugol sikku e bonugol ñeedi e ɗaggugol e dartagol diina ɗum kadi hino nafayno acca neɗɗo aduna ɗo en tawayno ɗo firawna hara mo wuuri maaye kadi accenmo ɗo kaa ono raɓɓendinino e bonugol ñeedi oo way may o wuuri haa o wii yimɓe ɓen ana rabbukumul aala kaa komin woni joomi mo ɓurɗo towude o komin rewetee o wii ɗum قل ما علمت لكم من إله غيري ونالار لك أنه موانا مين سرى ونبيهدون قل يا ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي قل مجن وترمي الجنة جندن إلى لي ملك مصر هو ونالي هو بريكا قل هون تقول أين هو صار قل يهيكا كان يقول هو بنا لكم كرم قبل بي لكتون وجوم مودي فرعون إبرا لمن طه قل فرعون الدندر كاغا نال أمريكا دولي دي دون الفو كار جوم من أكتب ياند جوم من نمو نومو ويل تورنو باو كاو نتور نوي قل تونو فو جوم من مدي فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قوي وأنا من المسلمين استقلت فرعون لي مكونتني مشيك بليك في جدي مكاين سائم يواوا بوي أمك فغاني نوكال أرنو باودو بطاني راو فرعون كبون قول نيدي كان ما هيا بيت مصر هيا نيت مدرا ستاري نوم ماما سرعون كدي يهي حاجت بليك جمائي أرنو باودو نوال هاني وقت ده حقير جوي رسى الله سبحانه وتعالى حكي فرعون يو وندن يو ونن آية ونن بهد جيدة جانا شوان كده ووري لو ويدي ها او تبي ما او مايا نلادن عليه الصلاة والسلام بماكي قد دوني ما يدي فمحجة فندن محجة شمائي فنسا ينجن دو ماي فندن شمائي نسا ينجن دو ماي ماي دو نسا يكو نلادن ماكي نلادن عبري نلادن me fami bondo jimai koni sin tamo kon ko bon ki makoki mo kyono jimai bon nun ni sin tamo be ma di ki omari oi ai para di njotti mo ki bebe oi ya mo kere makko len ka hari bon oni sa han no be da mo kere me oni sa o fami ra ko na bori ko amma ti ko bon non ko ni sa ta ko han no mo da ورشد ماكي كالوالي ضماي وروندا على اكتاف الرجال كدوبا لا جندمين وصفانتا يسو شتايكو موحيانانو فإن قدموني قدموني ناقيا لانيكم يولنو بولو دي كونتا ونطارد ناندوتا ووالي ناندو ناقيا لانو تنون اننا نسادو انغال اننا نقولو ننكا لبور موحي دي مينين تا ولم يطاق نسال sine to fakka ma do banke di bande ka di hasil li sama o mai ba no wate wati ona ba mai no kulo te pe wo pe na sin der do te li di no mai ba ba so kama pe lo di ha o ki ko na be wata ta pe no to ka o ki la der do ko mo ka de jo do Tiga puluh pemain. Si Honu, anda kebun susah. Kari mai, si maku koha udang ekala jilang. Kuru si nelado memaki, sinno wanaro. Si wata on surrinir. Si wata on surrinir. Mitoratun Allah subhanahu wa ta'ala yon nani on. Yim da kaburu gan sobe lette tender tongko. Kono si on nani nuruntum, nanto woko no rewa samaya. Emang dia nakul sini kak. Kudus kita ini kau somai. Erodoris la barzakhia. Kualan le jalan komboni jovi makko. Komboni. Onduni jina makko. Komboni nelado makko. Si ojami kedung harai mu'i. Tal jandaku ma'awa. Jalan Allahum min. Si tabi ojaba kedung harau. Berdi fan naru ma'awa. Na'udzubillah min dali. Si onki di jami ke mu'i. Koyori al jandak. Si ojaba kedung harau. Berdi. Oho inhide. Hai di sana lah dong memaki. Kalau tak guna kabur, sama apa dah hujan. Pokok dia tu kabur kumpulan sama lewat nado. Kalau kali lo kabur, pokok arah saya sokong kumpulan sama satkan deh angin deh dengan tadi. Sudah nama hati. Hai, hai alai orang sini mai tahu suruh. Kalau dia nak kau tu orang dunia kami Israel, kalau tu bilang ni, pojok kita pakai tuji guru. Sa Ohuli mai de, tangi ni ada paka mai. Oyibi sema kobe. Ni na bari paka ku jikudu. Si niwali kani mai. Ta suru endi. tiyo turri lan jomi an immin timmi dan hendi kala mi tona dala te ma ko ngi bakkat ko joge ko tani jon ko no ma wala tama o wi si mi mai se no e le u ko me ner ma je hu ko ku ko ha bi won ka doli kara ko ko yi ta ba badda no ko ndoni ni kadi ki ko non ka ter mayo ton jomi wala kala ni ni سبحان الله هذا جاهل بقدرة الله جل وعلا مما جاءت جواب من وارث سوال لي مرو يوم من هذه مهاو سوال لي مرو سن لي مهاو ونقول بنوك لي مرو نبي يبو يكمايو يوم من هذه ليلة من يمايو مبات يوم كون يمون ووطن من هذه وطن وطن وطن من لان بسوك يوم من هذه ليلة من يكمون يمايو فوقات Pomo bindira non henya ko darna jomme wi ko anje jiyaado konum naadu ma e koko wakkaado wi gol ma be sunne ke be haw ko e to o wi jomi wallahi ala ko naadi mi dum siona kulol ma dum kulu gol ma dum naadu kus jomme wi awa bayri ko kulol an naadu ma e dum ko gonga ma wata hulu miyati kai insana lu kai jane to ka ka tori wo min dinze burun ti karmo ko be mi wali do mai surra e qabr yori do india heddi do suudu batte mu yi taka mu kulli mo di nyaami ha heddi ka der reedu ti me fota der e na bay le ta qabr be bay ne ma qabr ala ko tende sitai no ngi debi do neba are ko buddo ira anda ko ma taa kana ta al janna mo hebi do sante ne ko lati ada ngal daro o nyaawe o na de yide allah subhanahu wa taala dan dan na be go yide jonne mo wi summa innakum no ba'da zalika la mayitun ma ya summa innakum ba'da zalika summa innakum yawm al qiyamati wa yusbahu to ma yibbe ben immin tinne darne nyaawe imam ibn qayyim ba ke ka tuhfatul mawdud jomi men nun tal makko ngal e nyaawore makko men dogay nyande dar ngal hakkude makko e jiyaabe makko men haa jiyaabe din mo daro ndara hore mun ndara ko bakka tuji mudun din sala hore mun sala wonki jomi men eno wonki din e bandu dum ko do dira wonki ke wiya wa yo bandu bandu dum ka wiya ko ayo wonki kita andi min hari mi ura, andi hari mi wawa, andi hari mi jaya, wata wate hai pui, ko awon no uru da wadi no ulam, ko sa wii yo mi fosku mi mema mi mema, ko sa wii yau mi ya, andi kala ko sawa nendo hande pa woni gore mu, wong ke kiri ya na gona ma, kita andi min hari mi do wawi, wate po po ko landi ma dokon, kono mi mena adi wadu ne, kaane yi wonki ka tan ni debbo janano kon won talbe na jungo ngam na bandu lu ko dum o wi joni no min mi wi'e no woni ya wadu kono min mi meeda ali wande koy ban bandu mo wi min kadi koy ko mi wadi ko go ko wi yo mi wadu kadi kono ko hakku le bani adam ay hore ci be do di do nurri ronga guru da ko ma ko do tawi jomi nan himmi na mala ka to ko ko ye nya wana ni hakku le jiya da nya wore lakki be ndaw ya wata ba mala ka jom ala na kon won no jom ko do won ke ti ko ban mun lorri men hande kala ko min ngi tan no ya ko won ki ki kan ko ye no mi wona mala ka de ya jetta mi ya to to wi on yi on do ti do won ki e bandu tawi ni tawi hi don wayo wa bungo di mana wa ko ko jo yi owo e bundo moy marko koyde sonon do diga kono wa wo si tawi bundo on jodi ke ka tera ngesa oya fala ma na dube do nema ko jeya bayri dum ko jawante ko ne di don ko angile gor don ko wanda ko ya taw jaw tayro ren ta ta go mo jon no renti ko tette tego ko ne di yelade no yahude tete ya bungo ko ni jo bongo ngongo jo ta to ta o ata me ba de ko ko jo da ese goto e mabbe dun nawa gonnu de o ka jayru mabbo do bandu non ngi wonti ci yo wa wo onon to non dira hido way wati tawi ko ko jo ni in dola margi tan reddi ko tette te gon kono mi wawa ta jaw wo yo won ya ala hono bundo ya min won de ni ren ta ko tette te ko kono non la wawi to de ketto wo sei mo de nada kan der kayro ya yo won ko wa bundo de nada di mana bundo njogo bogo yo ko ka hore kala de no bundo himmo ne ta timale jure woni doga gite woni doga koyde woni deka bundo ngalade de kono jawli de ko wo ta kuni jonnon malaika jo limo si tari beno de cecchi no de libi de cecchi de libi de cecchi de libi habe ti pe de no ki be yal ti pin jon ga sama nan ti be ori se go te wa te go ni ko haya ori ka nyawore mon anon go ngare ko hombo be handi e lecce wo ki ti ke banu mo fo ban to so ro to mi be di don mi be handi e lecce ko ta ter hasabu bi an ti ke nyawani hore ba malaika jo wi jo mi awi mi e don tun onon do di ko don ko ta ter si won ki wi ana wa do ban do wa kana si ban do yan wa do sali la ta ta mo ko don ko ta ter ko ka da yi ko ni non bani adam nya wi ro ta hore mo kanun dalla allah subhanahu wa taala har hay goto na ta ta do yi te wi a mi ko nya mi na da ayo ta on fa ta ra to bi zam bi de ki ri te to ba ka to jiri sida na ta ndari ta ka ko do shi bai nai law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi afali sa'i ka ba ati ba men do nya ka ta li dum ba idan jor non ko li jom men simmi timmi yimbe be ko dum do haddi en fu goto ko kun golli ila nyande o fuddi gollude ha nyande o mayi Allah subhanahu wa ta'ala no immini ayno be o kiraman kaatidin windobe imo mari qur'ana windobe imo mari malaika ka ta'aqabu alayhi laylan wa nahara lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah meɗo yaada e neɗɗon anda kala ko o golli e ko Allah subhanahu wa ta'ala ɗum yibbe jominen peefana siko moƴƴere o hendi famamanuta kitabahu biyaminhi fa yaqulu ha'um iqra'u kitabiya inni dhanantu anni ulaqin kitabiya on nongo yahay aljanna amma si tawi ko hendori o gorɗo golleji muɗum ɗin kan nano ara ko gonɗo ɓayri hendoragol ñande ɗarngal kaydiji golle mum ɗen ko ñaamo ko alamande ko e yimɓe aljanna jeeɗa haray sabbon timmi hendoragol golle ɗen kan nano ko alamande neɗɗo on ko e yimɓe yiite o jeeya ɗum no woni alamande o ko ɗum simamen ayta radiallahu anha ɓe langino nelaɗo ñande jooɓe maki nelaɗo ene ñande dargal sattu e moƴƴa ene neɗɗo hino nootoyo neɗɗo ñande dargal si o noddiimo ma si o faabinoriimo ma si o ɗaɓɓiriimo ballal kaa ɗum wonoyta ɗon nelaaɗon ɓe maaki amma nokkeeli tati aicha nden ñande alaa hay e gooto e tagoore nden notte teeɗo ɗon yeɗɗitoo ma nooto nodduɗo on kala won on wala alaa mo ɓeyti ɓe maaki amma si joomi men darnii tagoore nde noddiri yimɓe ɓen gooto gooto peetangol ɓe golleeji maɓɓe ɗin moƴƴimaa ɗin hibbaama bonɗi ɗin hibbaama e balan wa nadau lmawasin al qista liyawmin qiyama joomi men wii si ɗum ɗo wallinaama ɗooyaa anndu ko moƴƴi ɗin jiɗɗi a gaɗi maa ko bonɗi ɗin jiɗɗi a nadi si goɗɗo noddiima ɗo haa naamen tawii jooni a yeƴƴitataa ko mo naafiinoodoɗaa ɗo haray ko ɗum ɗo aaninmaa humfitagol ɗum ɗo ɓe maaki kadi si tawii jooni men saaki ɗii ɗereeri ɗi mbayda soho bo nusira yoni yaha yimɓe ɓen gooto gowɗi yaaka o henndortoo ɗon ɓayri naa goɗɗo jonnatamaadiro ngol ngol faako to dow si ɗi faakaama ni ngol bee ariranayi neɗɗo on ka o haani ngol henndorde ɗon fiiɗa heɓɓaalaa ngol henndorde ñaamo tawi naa e yimɓe ñaamo jeeɗaa ko nanongol hardi henrabaango ɓemaaji ki ɗiɗo ɗereeɗi faakaama jama on tigtitike ndaarugol ɗiɗereeli gooto fof kon to ardiranta ɗum alaa lonɗe ɓeeɗo ɗo yetti to ayna goɗɗum haa annda gonɗo hettiri kayɗiri mum ɗi donc haray fof no fota maakum ɗum ɓe maaji ki janngal ngal siraaɓe kadi wallinaama janngal ngal tawata ɓe maaji hingal wulingal ɓuri feccere yiide hingal sewingol ɓuri leeɓol sukundu hingal weli ɓuri kaama laggaaka alaa bani adama kadi mo rewataa ɗon ko ndanoyo naa daal janna e heddotooɗo yiide on ɗon kono ko ɗon rewete wa in minkum illa waaridoha ɓe maaji si ɗo kadi tumbaama iwaama ga kala accituɗo tan yaafiga nanngi janngal ngal tokkiti alaa mo noddotaa ɗon fewndo ɗon o daroo o yenɗi tomaa o lumgo yaali on alaa e nganndi noon so a haldii ɗo e goɗɗo on haldi o fotti dokku ko mi wiimaako ɗum darngal waɗa e majjondiroy tun muskila muskila on majjondiroyey darngal si on majjondiroyaali on yiiɗii kadi yiidugol mangol haray ko anngal yiidugol ɓuri moƴƴude donc gonɗo e gonnanaaɗo ko anngal yiidugol ɓe ɓuri moƴƴude kon noon ɓe yiidey si a ɗettiiɗo ngurnan bani adama fof a saaniri ɗum wa dammol haa o maayirii ni a maayirii ni on haldi o fottii wataw santuɗon ɗum wataw ɓortu ɗum moƴƴoyey ñannde darngal o yiima hina hoƴɗaa darniraa hoore nde fulɓe fuuta ɓen ɓe wii si lanɗo so sii e leydi masla kon no watta kamɓe suɓe jogii aray moƴƴaa koye ɓe yiiru ɗaa si tawii mo hooliɗaa o nafoyɓe ñannde darngal a yiino haɓɓa haa yoori kewwaali angare gon mi wiyataa naayaa deɗɗu e ñannde darngal kala bani adama ko jogaa ɗum ko golle makko ɗen firta kamo maa ko golle ɗen haccatama e kaɓɓon ngol kala alibo hettii ko golle ɗen hettata bani adama hiɗan si ɗum ɗo woni siraate yawtaama ka rihlatul insan ko goo maka siraate ɗo aljanna naatirte ko ɗo yiɓe naatirte si tawii on kini gollii golle moƴƴe aduna ɗo jomme waɗanaymo ɗum annoora yonnanoomo janngal ngal welaaɗon ɓe maaki ayiyay ka siraat woɓɓe hino yawtira ɗon kal barka o yiiti mbiya saaji ndiwno tetto haa niƴƴitii jemma mal mal ɗi malnde wootere mi sikki a waataa eɓɓude on mal mal haa on to yaawi kaa ɓe maaki wooɗoya yawtirɗo siraate ɓuri ɗum ko yaawi ɓe maaki wooɗoya yimɓe yawtiroɓe siraat waa henndu no woodi yawtiro yooɓe wa waɗɗiiɗo waawɗo dogude no woodi sebboyooɓe no woodi gunndooɓe no woodi ñeegooɓe no woodi fofortooɓe reedu e koye ɗe no woodi unotooɓe heddo ndeer ton no woodi daɗirooɓe kala han ɓee ɗo fof non ñannditiraaɓe ko ɗum si ɓe maaki ñannde darngal alaa wowloo si siraaɓe ɓukkaama sinaa annabaaɓe kamɓe si ɓe yawti ɓe daroy to ngaɗa so alaa konngol ñannde darngal sinaa allahumma sallim allahumma sallim hisinan men mofte amen nde hiso wo hisataa ɗo mo hisataa o yeyi koni ɗum ɗo noon sino habbii bani aadama o haanaa ettude kon yawtinoytamo ɗo kon o wattira ɗum ɓaawo o haanaa ettude ko yawtinoytamo ɗo kon o wattira ɗum goɗɗo ɗum haanaa ɓahe yiyaani si ñiiri ɓannaama ɗo jooni ka ɓey nguure maa faama si sikki kala jooɗiiɗo ɗon nokki ka nga hunnduko mum wattata kaa naa hoore mum woni waɗan nde ɗonno no wiirantaa kaari kañum yo waɗan hoore mum fii darngal o an waɗanaamo kanko fii darngal maa ngal ɗum no waawi wonde an gollan hoore maa fii fof min mi gollante an fii fof kon mo gollini o ko ayi imo haɗon jinni toon e golle kaa si tawi o haɗon jinnaa ɗon e golle koye jooɗo ɗum ɗulle waataa wonde ko ɗum siniraaɗon ɓe maaki si yawtaama ɗo ko danaama yahaama aljanna allah subahanau wa taala ɗon no yimɓe aljanna ma perdaama unaama e ndeer jahannam yo allah subahanau wa taala danden jahannam ɓe maaki si yimɓe aljanna naati aljanna yimɓe yiite naati yiite noddoowo nodday ko ko wiyeten mayde almawt ko tawata bani adama kala mayde no anndi mayde ñalaaɗon ɓe maaki mayde waɗtete wangari bali kat hatta e to kinki re wonde hakku ne aljanna e yite darne demaki wayunadi munadi ya ahla aljanna kono ye yimbe aljanna non do kali non da ya ahla annar kono ye yimbe yite imam ibn qayyim aljawziya demaki si on not do no tiwi ya ahla aljanna yimɓe aljanna ɓen ɓe nooto to ɓe yeƴƴi to haraji ɓe huli deedi maɓɓe fof no penndi ko ɓe famata ko yaltee ɓe sikka jooni ko hanndi mo timminaa ko haɗko lannda so nodditaaka ɗum no waynoo ko wiyetee kaari no jogii wen ko argol ɗo fii karte no satɗi haa ka laawol naatugol ga ida jogii noon ngal darte mum gasi ara jonna fof ndaaraneego maa gon ndaare ɓe ronka yiide feƴƴe tumɓena he onon ɓe ɓe gartuɗo fof ardee ga tondoreedu maa no yiyata ko ɓe nanngaylan jooni ka ko ɗum si naataama ɗum innaama kono yo yimɓe aljanna deedi foppu ɓennday ɓe faama no yinnete jooni yalte on hoɗataa ga istaqbala ahlaljanna almunaadi wahum wajiluna khaa'ifun sinnaama kono yo yimɓe yiide yimɓe yiide fof yeƴƴitoo nootoo nodduɗo on hara hiɓe weltii hiɓe canjini hiɓe haddii kono yo yimɓe yiide yalte on yaafaama a nganndi gooto ko no woodi ko tanjini on tawi ko hollata yimɓe aljanna annahum istaqarru fil janna ko si tawi ɓennaama ɗon anndi o ko hombo ɓenna ko woni almawt nelaaɗon ɓe maake o jirtee haa o maaya ida maata almawt fala mawtadaata almawt si tawi maade mayde maayi ara e mayde alaa mbaawande mayde maayi ka o hirtee ɓutta noddunoo ɗon wiya ya ahla aljanna khuludun fala mawt kono e yimɓe aljanna wuure on heddoto ka wuuruɗon ɗon yaltugol alanaa on ton abada on say ɓerɗe ɗeeɗa kono yo yimɓe yiite kuluɗum fala mawt wuure ngurnan duumiiɗan nan altaa e tagidirgol abadan on yaltataa ɗon on say tanjinaare kadi ɗaaɗa o yiiri fatul insan gila ñannde o waɗaa toɓɓere ka reedu yumma makko haa o alaa ka woni fereenude alaa ka woni daraaɗe alaa ka woni tarduɗe ñannde sini weeti woni mo yahannde ɗiiɗo ɗiɗi gootum e ɗiiɗo ɗiɗi ñanndon ñannde mo battaaɗe si tawii noon o ɗaɓɓiɗo gor harkiseeta mo aljanna kon yo allah subahanahu wa taala harkisen daranagol ɗum ko ɗon wonoy ka werde makko mo arii kadi ɗo jokkii ko wonaa ɗum yiite kadi no haɓbii kala faalaaɗo wonde ton yo allah subahanahu wa taala danndu en sifa ɗum ara si tawii woodii ko faamini e muɗum ka rifatul insan yallah ara ko allah subahanahu wa taala woni balla e muɗum kanko woni hawrindinnoowo si tawii faljere ko boyli hebike e muɗum عليك مني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يكفي جمرة سبحانه وتعالى نوم عن بين ثم يقول بأور ونبه بين أبدالي أن أور سنبقل جوز ما سنبقل نرن ما سورة الفاتنة ما خفيرة ما فقاتي من قوت جاءت من هذه الأبنى tawi ko ɓanni en ɗo enen ɗo fof jewɗe nokkuel woɗɗi sertude ko yiɗugol nanugol allah subhanahu wa taala wii waɗee wat ma nanugol allah subhanahu wa taala wii accee accen malaɓe koɗum ɗo tun accen ɗo aray ceerno ay toɓɓere ko ɓe maatanno hen kon ko fii voyage mo neɗɗan towni voyage de on gilanndema tareede ɗum mo makko haa o jiɗinee haa o jamta o wuura ɗo haa mayde yonana mo o maaya ta kaburu makko ta hasgoore makko onaa toye aljanna maa onaa toye yiide so ɗii ɗo wonnoo ko ɓe sappanii heen ko fuɗtoode ko ɗum kadi arati ɗumni tawatii ɓe moƴƴa ɓe ekkitee ɓe laɓɓinii kadi harey siɗen wiya yo allah subahanahu wa taala yewɗo ko ɓuri moƴƴude en jottii e nde wakkilaare ɗoo e nde laɓɓinande nde ɓe laɓɓinani en ɗoo haray enen keeniiɗo ɓen kadi iwruɓe e nokkeeni woɗɗi ari e ɗan ndiyam e koo ko woɗɗi e ƴawgol pellol jiɗkoo e taƴugol buruuɗi enen kadi en jarnaama en weltanaama yo allahu subahanahu wa taala waɗi saaɓan eɗen gilandema ka hewnoɗen kadiuɗi haa hewtien ɗoo sallahu waɗu noon jirtu sunuubu winla baraji yo allahu subahana wa taala waɗan en ɗee ɗoo saaɓan ɗe waɗana ɗen sabu yaafeede sunuubu saka baraji ko naa ɓeya en aljanna haray ɗum ɗoo no jeeya e ko hollata enen l'islam on no ɓen mbiyen l'islam on ji en yiɗi ɗum ɗum e wonde ɗiɗen ɓurdi kadi anndugol l'islam o woɓɓe ɓen nanndi kadi l'islam ko wajatanaa abaana eyi minen komin tawi ko mawɓe no jogii yo riire no gasa noon mawɓen ko jiɗinan o ɓe ka nder saare ɗoo ɓe teenaake ɗe nokku ɓe ko ɓe jannginoo gon kadi ɗal ɗoo ko ɗum noon ɗum ɓe jogii minen ɗum ɗon yo riire ɗum ɗon yanata ceerno ko yaaretee ko mo ɗuuɗi ko allahu subahanahu wa taala ɗum ɗum ɗum yanata ɓe waɗa ñumen mitan ngal ka fuɗtoode wiwgol hari ko cuuɗi huɗo mon en e danɗe ley e gaɓe leɓe e peetiiji ko ɓeete e honnoon ɗum e dinngawal e fayande leydi e loonde leydi ko ɗum ɗo marno ɓen ko arani hannde haa jooni ko ɗum marɗo yetti ɗon tiɗinni menen komin tawri maa o yayyoniimi kaka diina fum ɗum wowletee koyetitii ko noo owoye mi wiino tan haray yonata on tigi janngay haa hewte aka hewtetee toon tenndindira ko ɓee conni no woodi ko maɓɓe joginoo fuf ko tawata hii ko diina kayyemiɗe nalaa ɗon yettini kono no woodi fiiji goy kadi waɗtaaɗi neɗɗo ndi jeyanooka toon si waawaama tenndindireede woti janngaa haray kadi senndindirgol ɗum seɗa haa laaɓa wonaa hoynugol moɓɓe wonaa jaasingol ɓe tal ko wallita goɗɗo sabu noon wakkilaare maɓɓe nde ɓe wakkilinoo nden fewndo maɓɓe tawi ganndal ngal ko geru ɗum ɗon woodunoo ɓe heɓaali moyen yahugol janngoya ɓe heɓaali ko finndinaɓe ɓe heɓaali ko holla ɓe ɓe wakkili ko geru maɓɓe on ko golle maɓɓe nen ɓe yoɓoytee an wuuroɗo haa hewti fewndo ka tawata yaajii laaɗii hen tike maɓɓa so tawii noon yahete no ko duuɓi tati duuɓi nayi settirde yahee addu tawi ɗo jooni ko leerji yaaretee ana enni haa jooni tigi tigi on komin tawri maɓɓe en koye jooni mi alaa e ɓeydude enen haa jooni faalaaɗo yowgol addu ko yoo seɗi pourtant maɓɓen ko arande laawol hay gooɓe seɗi haray wiwgol ɗon ko tawrite ko yonii ka diina ko ka diina ɗum ɗum kadi haray wonaa konngol labaangol asli on ko tawruɗen ɓe kon ko ɗum jogii ɗen kono ko tuuni ko wonnoo ton kon fof ko yo ittee en tawru ko faatiaɓe janngata ka juuɓe kaa en sangi en tawɗo ɓe darnay so ɓe juula kaa en sangi en tawno so ɓe janngii faatiaɓe waɗtee coortewol en sangi en tawno ko maɓɓata feerta en sangi en tawno ko ɓuraanaɓe kontataɓe jannga en sangi en sangaaɓe ko honɗum noon hekki ɗon no woodi ko lanndaa avant juulugol ngol no woodi ko lanndaa neɗɗo yo waɗo avant ko juulude avant ko hooruɗe avant ko haccoyde no gasa ko ɗum ɗon wonnoo ko manki ɗum ɗon noon ko ɗum woni asri on ko ɗum woni hoore nden hoore diina kan ko ɗum ɗon kono noon si tawi noon ɗum pen ɗon hendan kara orema aran ke den be hekano ko kirdana be dun lassina na ke holla be anga he ajo ne ay ngai he pala ka ka ko kirana tu dana ni ko ma mo ke hatti mo men ko no yuni ta ka dina tu ko wala parei ne kan ke on no be ma kirani ni on ti gari aduna ko arai garal makko ngato no wudi ko aren dengan sebab masa dari apa khususun annama khalaqnakum abatan wa annakum ilayna la turja'un Allah subhanahu wa ta'ala lagi ini harapun usik min kami tadi yo ni ada orang nak ko pi pi dina kala ko wong ko pi dem ko ko leni wo ko ti wo ko wong ki di ti wo ha ka ta umma ya ta arkire on kangalan ni dero rusik ko do Allah subhanahu wa ta'ala kuwi ولاي جواتك قولي يا آية قول وما خلقنا السماوات والأرض لا إله تجراد جيدي كتمه في جلال في تجراد سوانا في يبوغ در ومنوني أنكم قولا خلق تو خورتي أكيون والإسلام قوم الاول الاسلام سلام الله عليه واله وسلم ما كان يقول حديث الجن جماعه الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت جن قولوا يتي قواعد الاسلام لأن يوم قدوم دوء حالي حتى لتو جدد ولقنا دون وفاما دون فام سلد وفي بكان در كرن مكو على روى تيدو ايقونغ سوانا جبرال سبحانه وتعالى قوية دي كون توحيد قوية دي جبرال سبحانه وتعالى توحيد الله قوية دي قوية دي كون شرك Owo ko nyete kon fida ko nyete fida ko wunde sintande waxa ka dina indita e ko wuduno kon tawano dun alaano kendo e yottina na katina misal ba al juru gol kana do ko ne wana dile de ka ami na bay tamari kan dino je de e ga gol ba en dino wa en tamari ndara e Kalau kita itu orang yang menyarai bonika, hingga masa ini, hingga masa alam sekarang ini dekat ini, hingga masa futur ini dekat, hingga masa gaya dan ini dekat, hingga masa sudah kau ini dekat, siapa? Tapi nurun, kau ada bun. Tapi kalau Allah swt cuci, melakukan semua orang yang merasa menjadi, ini, kalau kau ini cuci, nak cuci ini tu. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Ahoy. Kuno hara jitu gongol wala wongol kapani en o yahu gongol won en yahu de ngok Allah subhanahu wa ta'ala woni jisa woni dankete woni pastor tawa se eni ha ahel toy ko wete na ko udu khulul jannata bi salam antum aminun on jisa ko tawi وتي الله الله سبحانه وتعالى وتي من السلند وتي تو كو يتي كو شرك جن اتفوكم وتي تو كيدا وتي تو كين داند اهور ما قلت جن في كان در كين دي مونتا ولا ما كان يوم القيامه نلا بو يسمعي تون كو نو واري لا تدو اجان كو كو ايه دو اثر مو كو تي دين بو كين جان ده الله سبحانه وتعالى نيو دي are yiɗe jannaahe fof men duñi ene tonnaa men jambal santana yeɗum ɗum e yoɓɓi are ene waawi darnude ɗo taande toon ko tawata ko mewiwie selen tange lande ɗen are ɓe waawi ɗonde are ɓe landa jaabanoo e lande ɗen inchallah are ndaare sewie ɓe are feere ay ko tumaye are wayno e bisimillah subahanahu wa taala سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته